Właśnie przeczytałam przemiłą wiadomość od pani Kasi z Chicago, która donosi, że jest tam zimno i że uwielbia wieczory po pracy z kawą i no, tą właśnie audycją syn po szkole również przyszedł do tego pomieszczenia, gdzie jest radio i słucha. Troszkę sparafrazowałam pani Kasiu. Bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszę, że pani do nas powróciła, przynajmniej powróciła w postaci piszącej. Dobrze. Pan Zbyszek się ucieszył, że tu John Lennon. Tak, John Lennon, We All Shine On, pieśń skojarzona przez Michała z Love and Peace. Zainspirował nas Jan Klata, który swoje teatralne wizje od lat realizuje w Teatrze Wybrzeże, także właśnie w Gdańsku. No a pan dyrektor Radosław Paczocha towarzyszy nam na tym etapie. Panie dyrektorze, panie Radku, ja bardzo dziękuję, że pan zgodził się o tej porze. Ja staram się gości na żywo nie wprowadzać około godziny pierwszej, no po prostu rozumiem, no ale taka była sytuacja, więc wszystko, co mogę zrobić, to powiedzieć, że sporo jeszcze ciekawego usłyszymy na temat Teatru Wybrzeże. Teatru, który nie pozwala o sobie absolutnie zapomnieć. Niedawno przecież Festiwal Wybrzeże Sztuki, a niebawem premiera wspomnianego Nosferatu. Ale może zapytam o Wybrzeże Sztuki. Był jakiś hit? Przepraszam za takie popkulturowe pytanie podczas tego festiwalu. Coś, co szczególnie jakoś utkwiło państwu, oczywiście widzom w pamięci i teatrowi? Wydaje mi się, że najcieplej przyjęto to chyba Elisabeth Costello z Teatru Nowego w Warszawie, w reżyserii Krzysztofa Warikowskiego, czy jakieś takie, wydaje mi się, najpochlebniejsze opinie słyszałem. W ogóle Teatr Nowy był bardzo pozytywnie przyjęty przez naszą widownię, bo również Fobia Markusa Arna i Teatr Stary w Krakowie, więc tak od nowego do starego. Teatr Stary był obecny z scenami z Życia Małżeńskiego, Katarzyny Minkowskiej. Strasznym dworem w reżyserii Anny Obszańskiej, ale no trochę trudno mi też mówić za całą widownię, bo przecież rozmawiamy z częścią naszych widzów i tak dalej, ale mam wrażenie, że właśnie Elisabeth Costello chyba zebrało najpochlebniejsze opinie, czy jakoś najbardziej się podobało. Domyślam się, że na Boską Komedię wyruszają. Boską Komedię, która właśnie rozpoczyna się, czyli wielki festiwal w Krakowie. No ale teraz do premiery. Premiera, która no, elektryzuje wyobraźnię widzów na pewno już na tym etapie. Dobrze, Nosferatu i Mariusz Grzegorzek, profesor sztuki filmowej, reżyser filmowy i teatralny, tworzący, jeżeli chodzi o teatr, głównie w Łodzi. Tam jest też uczelnia, którą kończył i w której no, ważną rolę odgrywał przez pewien czas. No to teraz, panie Radku, panie dyrektorze, może za bardzo nie uprzedzajmy faktów, no ale jednak jakoś wprowadzić ten tytuł dobrze byłoby, bo chyba no nie tak często grywane, na pewno nie w Gdańsku. Tak, na pewno nie jest to ani gatunek, który często gości w teatrze, bo horror Dalibóg nie gości często w teatrze, nawet jeśli są jakieś próby, a jest tu sporo powrotów do takich wampirycznych tematów w polskim teatrze w ostatnim sezonie. Tak. Frankenstein, Dracula, no ten Wałbrzychu choćby. I oczywiście jest to no, taka sfera zainteresowań chyba w popkulturze bardzo, bardzo mocno eksplorowana, która no, przenosi się też do teatru, ale też dużo z tych prób to są też takie formy dekonstrukcji mitu. Mariusz Grzegorzek po prostu chce zrobić spektakl, który będzie uwodzący, będzie opowiadał trochę tę historię, ale trochę na jego warunkach. W każdym razie nie stoi obok tej historii, nie dekonstruuje jej, tylko no, stworzył taki autorski scenariusz, w gruncie rzeczy bardzo wierny scenariuszowi Murnała, który powstał na podstawie opowiadania Brama Stokera Dracula. I zapowiada się to naprawdę, bo gdzieś tam podglądam, co się dzieje na naszej dużej scenie, gdyż tam dzieje się wszystko na tej dużej scenie, bo będzie i widownia siedzieć na niej i będzie się działa tam akcja, więc no tam już w ogóle ikonka, bo brak biletów przy tym spektaklu, to już się pojawia od razu, ponieważ nie możemy sprzedawać 340 miejsc jak zwykle na dużej scenie, tylko mniej więcej 100, a jest to bardzo świeży tytuł. I bardzo poważnie traktuje ten gatunek Mariusz Grzegorzek, traktuje to jednak, myślę o horrorze, traktuje to jednak jako taką formę troszkę traktatu o walce dobre ze złem. Jakkolwiek to brzmi, może nie brzmi to oryginalnie, ale jest to bardzo serio potraktowany przez reżysera materiał i coś takiego ciekawego powiedział reżyser, co chciałbym dzisiaj zacytować a propos właśnie i tego zainteresowania horrorem i zainteresowania postacią wampira. Odpowiedział, że no tak naprawdę film jest trochę jak sen i film lubi się żywić. Film jest, no jest fabryką snów. Czy no, mówimy Hollywood, że jest fabryką snów, ale jest taką fabryką, w której lubimy śnić. W teatrze mam wrażenie, dyskutujemy jednak bardziej o tym, co się dzieje w naszym społeczeństwie, czy czasami szukamy rozrywki, ale teatr jest bardziej jednak rozdyskutowany z takimi sprawami społecznymi. To połączenie, jeżeli się nie udaje tych gatunków ze sobą jakoś i teatru, i horroru pożenić, to trochę z tego powodu, że jednak jest to ucieczka w jakiś sen, ale też jest ucieczką w nasz koszmar, jakby koszmar, który śni ludzkość. Fascynację. Grzegorzek fascynację tym złym wampirem, któremu wolno wszystko, który nie musi mieszkać w tej realności, nie musi się budzić rano do pracy, nie musi mieć tych wszystkich obowiązków, dzieci, etc., tylko po prostu, no oczywiście jest skazany, jest skazany na tę długowieczność, czy wieczność w ogóle. I bardzo wiele dzisiaj młodych ludzi gdzieś fantazjuje o tej przestrzeni, w której można uciec od tej realności. I tu widzi reżyser taką przestrzeń do snucia tej metafory, takiego ucieczki w tę ciemność, w ten darknet, w taką no nierealność, tak? Ale ta nierealność też, za tę realność też trzeba zapłacić cenę. I to się nie dzieje no, bezkarnie, tak? Znaczy gdzieś uciekamy w tę nierealność, a jednak no, nie da się tak po prostu no, tego rachunku nie zapłacić. Takiego życia w tej nierealności, w tym śnie, w tej fantasmagorii, w tym przeglądaniu internetu do późna w nocy. Mm-hmm. Bo odnoszę się również do metafor samego reżysera. Mariusz Grzegorzek powiedział coś takiego też o samym wampirze i o tym, o czym będzie ten spektakl. On powiedział, że będzie o dobro, które jest złem, o tym, że dobro i zło, które jest dobrem. O tym wymieszaniu wartości, tego, że nie możemy ich znowu jakoś, nie potrafimy ich postawić do pionu i powiedzieć, tu jest autorytet, tu go nie ma, albo to jest dobre, to jest złe. Mamy z tym coraz większy kłopot, tak? I te przestrzenie tej nierealności, nie do określenia nas coraz bardziej uwodzą. I może to, jeżeli oczywiście wiem, że jest duża wykładnia filozoficzna w tym, co mówię i duży poziom ogólności, ale to są takie bardzo, bardzo ciekawe tunele, które jeżeli się je wypełni treścią, jeżeli ten spektakl gdzieś znajdzie, wyartykułuje się, to wydaje mi się, że to są też bardzo frapujące tematy. I nie mówimy tylko o jakiejś fantasmagorii z początku XX wieku, czy o wampirze, któremu doklejamy zęby, które znamy zresztą z święta Halloween, tak? Które też bardzo chętnie, szczególnie, no nie tylko młodzi ludzie uciekają, więc u nas wampir nie będzie miał tych doklejonych. tam straszył tym cieniem na kotarze, aczkolwiek trochę reżyser będzie chciał postraszyć, chce trochę. Ja nawet gdzieś to sobie wynotowałem, bo na pytanie, czy chce, żeby widzowie się bali, to już Grzegorz odpowiedział, że wolałby, żeby byli zaniepokojeni w pożywny sposób. Żeby ulegli jakiejś hipnozie, zasaniu, weszli w trans. Ta opowieść, którą będzie opowiadał, jest znana. Nie jest. Nawet dzisiaj odbędzie się w Teatrze Szekspirowskim pokaz filmu Nosferatu, Symfonia Grozy, a muzykę do tego filmu będzie na żywo kreował Olo Walicki na pianinie czy na fortepianie, więc mamy to, jesteśmy na tydzień przed premierą i nasz sąsiadujący z nami teatr nam jakby taką niespodziankę przyszykował, że mamy jeszcze właśnie tak, będzie ten film opuszczany właśnie w takim anturażu, w jakim był pewnie przed wojną puszczany, no ale to też jest praktyka, ja sam jako student brałem udział w takim seansie Nosferatu, więc mam wrażenie, że życie takich seansów jest tak powtarzalne jak życie wampira, prawda? Więc ten wampir się budzi i my też jakby ten mit wampira ożywiamy. On jest fascynujący, to jest fascynująca czarna przestrzeń, są trumny. No, mam nadzieję, że nam nie zaszkodzą, bo jest taki przesąd, że trumny w teatrze oczywiście nie powinno ich być, ale no, prowokujemy los. Tak. Ajajaj. No, ja jestem troszkę przesądna, więc zaczynam się obawiać, a przecież dobrze Państwu życzę. Natomiast ta ucieczka, no to jest bardzo, bardzo trudny problem, również powiedziałabym psychologiczny, bo my właściwie próbując uciekać, nie mamy żadnych szans, bo na zewnątrz, czyli w życiu realnym jest ciemno. I nie mówię o listopadzie, tylko generalnie. No i do ciemności snu, to jest błędne koło. Potem się budzimy. Realność przeraża, tak? Realność przeraża i jest przerażająca. I jest pełna kłopotów. I nie myślę tylko o codzienności. Myślę też o tych wielkich kłopotach, jakie mamy na granicach, za naszymi granicami, o widmie wojny. Zresztą Murnau, tworzył ten film w momencie, w którym mówiono o kryzysie modernizmu i w ogóle kryzysie powstałym na skutek właśnie nasilających się konfliktów wojennych. Więc jakby było poczucie, że te wartości, przepraszam za wyrażenie, gniją, obumierają. My się gdzieś nie możemy odrodzić jakby w tym cyklu życia. Odrodzić moralnie również. Więc ten moment jest gdzieś tam, może jest parę takich wspólnych elementów. Trudno mi oczywiście być profetą i powiedzieć, czy tak będzie, jak było na początku XX wieku, ale no pewne takie niepokoje i społeczne, i egzystencjalne, i w takich naszych małych, codziennych życiach, i tych życiach społecznych, one gdzieś tam do nas przenikają. I mamy poczucie, że zło się może odrodzić, to duże zło może się odrodzić, ale też boimy się tego małego zła, z którym przegrywamy czasem nasze małe bitwy, nie? No właśnie. No. A najbardziej tu cytuję pana Zbyszka, który nas, że tak powiem, śledzi naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, panie Zbyszku. Najbardziej wampirzą cechą ludzi jest to, że zabijają, pozbawiają życia innych ludzi. No fakt. To teraz może troszkę zmienimy tonację. Jeszcze przy okazji tej właśnie premiery. Otóż pojawia się nazwisko młodej kobiety nagrodzonej. To jakaś dobra wiadomość. No jasne, że dobra, wręcz znakomita wiadomość, bo rzeczywiście jedną z głównych ról w przedstawieniu Nosferatu gra pani Maria Wrubel, a dokładnie gra Ellen Harker. To jest nasza świeża koleżanka, jest w naszym zespole od ledwie paru tygodni. Zagrała już gościnnie główną rolę w Pchleszach Rajce Maćko Prusaka i tak naprawdę to Maćkowi trochę zawdzięczamy zwrócenie uwagi na jej talent, ponieważ pani Maria już zadebiutowała wcześniej w kinematografii polskiej i francuskiej i zdobyła właśnie świeżo, jest ledwie kilka dni minęło, zdobyła taką no, ważną nagrodę dla aktorską za, jak to nazwano, za best performance na festiwalu Torino Film Festival. Zagrała rolę w filmie Julii Kowalskiej. Ale teraz muszę sobie, to jest dokładnie tytuł, Bądź wola moja, Julii Kowalski. To jest film Julii Kowalski. Ja nie mogę tego za bardzo rozwinąć, bo filmu nie widziałem. Jasne. Będzie wchodził do kin niebawem, natomiast zdaje się, jest rzeczywiście obdarzona bardzo, bardzo ciekawym talentem, również muzycznym. Kończyła zresztą Krakowską Szkołę Teatralną kilka lat temu właśnie na wydziale muzyczno-wokalnym. Sam jestem ciekaw jej nowej kreacji w Nosferatu. Wydaje mi się, że jest to właśnie taki materiał, w którym trochę filmowy, trochę teatralny. Zobaczymy. Zobaczymy, ale rzeczywiście dyrektor Żywowski miał nosa, bo zatrudniał Marię Wróbel jeszcze bez nagrody na Torino Film Festival. Minęło parę tygodni i okazuje się, że była najlepszą aktorką we Włoszech. Tak. Fantastycznie, ale pan dyrektor Adam Orzechowski, chwalony już dzisiaj, rzeczywiście ma nosa, bo co zatrudni młodego adepta sztuki aktorskiej, to się okazuje, że znakomity. No już teraz oni dojrzewają w Teatrze Wybrzeże, no ale rzeczywiście wszyscy świetni. A dziewczęta, no po prostu fascynujące. Dobrze. To teraz premiera, o której za chwilę, i nie pozwolę jeszcze panu dyrektorowi rozłączyć się z nami za chwilę, więc ta premiera odbyła się na początku października, ale nie zdążyliśmy jej jeszcze omówić. No, oczywiście zbyt szczegółowo tego nie uczynimy, ale przynajmniej wspomnimy, bo to chyba ważny tytuł. A teraz zaproponuję, panie dyrektorze, bufor taki muzyczny od właśnie Nosferatu do tego tytułu, który za kilka minut się pojawi, a słowo klucz zaproponowane nam tydzień temu przez gości z TR Warszawa jest mocne. Dotyk. Remember me when you're the one who's silver-screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Just 19, a sucker's dream. remember me. Dotyk Placebo w roli buforu między Nosferatu, a pozwolę panu dopowiedzieć, pan Radosław Paczocha nadal na łączach z nami, a jest, przypomnę, wicedyrektorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, dramaturgiem i dramatopisarzem. A więc między Nosferatu a, co mam na myśli? Premiery, które już odbyła. Memlinga zapewne. Memling, czyli Historia końca świata, to miała pani na myśli, tak? Jak najbardziej. Choć nie jest to optymistyczny. No nie jest. Myślę, że tak, mamy teraz dużo, to znaczy tak sobie pomyślałem, że tak opowiadałem o Nosferatu, o tym kresie kultury i tak dalej, a tu zaraz przejdę do kolejnego końca świata. Prawie jak średniowieczny duchowny, który chodzi po świecie i straszy wszystkich apokalipsą, bo źle żyją. No nie wiem oczywiście, jak żyjemy. Natomiast tak, no spektakl Agaty Dudy Gracz odnosi się dosyć luźnej, ale bardzo atrakcyjnej formie do obrazu, najsłynniejszego obrazu, który pokazywany jest w Gdańsku, choć paradoks tej sytuacji polega na tym, że akurat w tej chwili nie jest prezentowany ten obraz, bo jest w konserwacji, więc w momencie, w którym obraz jest w konserwacji, a jest w konserwacji raptem od kilku miesięcy, no może już to, może to już jest pół roku, nie pamiętam dokładnie, chyba przed wakacjami jeszcze został zamknięty i jest konserwowany, więc my mamy żywy obraz na scenie. Nawet coś więcej niż obraz, bo Agata Duda Gracz stworzyła taką wariację o rywalizacji dwóch artystów, którzy żyli równolegle w długi, mianowicie właśnie Niemca Hansa Memlinga, który namalował sąd ostateczny, który ostatecznie został porwany i przywieziony właśnie do Gdańska, skąd był i wywożony, i różne były jego dzieje. Ale tenże Hans Memling rywalizował z takim malarzem, który się zwał Hugo van der Hels. I tak naprawdę tytuł jest wprawdzie memlingowski, ale bohaterem tego przedstawienia jest właśnie Hugo van der Hels, który rzeczywiście, tak jak to przedstawia Agata Duda Gracz, w którymś momencie, będąc bardzo popularnym i bardzo wziętym malarzem, po prostu zwariował. I był leczony muzyką, i był w klasztorze, i różne odprawiano nad nim gusła i czary, żeby doszedł do zmysłów. Bo w owym czasie oczywiście próbowano z tego zrobić taką naukę dla, znaczy z jego losu zrobić taką trochę naukę dla maluczkich, że był zbyt próżny, za dobrze mu się wiodło, no i dobry Pan Bóg go pokarał oczywiście w związku z tym. Natomiast to jest też trochę właśnie opowieść o takich czasach, w których zmieszka średniowiecze, a im bliżej jest tego zmierzchu średniowiecza, tym częściej mówi się o tym końcu świata. Tym częściej przypomina się wiernym o tym, że no, to wszystko, co jest dzisiaj jest w życiu doczesnym, jest nic nie warte. I tym więcej jest zleceń właśnie na sądy ostateczne. Brzmi to fatalnie zupełnie. Tak, brzmi fatalnie, sąd, ale tak? Tak, ale właśnie dlatego powstał sąd ostateczny, a same Memlinga, że była koniunktura na sądy ostateczne. No tak, i jeszcze do tego, o czym też Agata przypomina w swoim spektaklu, jeszcze do tego ci, którzy te obrazy zamawiali, to byli zresztą dosyć zamożni ludzie, więc w ówczesnej optyce mieli pewien problem na sądzie ostatecznym, a to znaczy, no, zakładano, że mogą mieć problem, ale oni sobie w ten sposób radzili, znaczy oni sobie w inny sposób radzili z tym problemem, mianowicie zazwyczaj suto opłacali malarzy, którzy gdzieś tam ich podobizny umieszczali, tak samo jest na sądzie ostatecznym Memlinga, umieszczali po tej stronie, po której jest wejście do nieba i I jakby no okazywało się, że jednak żyli dobrze i cnotliwie, a poza tym no jednak stać ich było na takie sakralne, drogie wówczas bardzo i zresztą piękne obrazy. To jest rzeczywiście szalona wariacja, bardzo też chwilami ironiczna, czy partiami nawet prześmiewcza w stosunku właśnie do tej koniunktury, ale też o której mówię, o tej koniunkturze na sąd ostateczny, no ale też w takich czasach żyli ci bohaterowie tego świata. Jest to też bardzo atrakcyjny wizualnie spektakl. Muszę powiedzieć, że są takie, chciałem powiedzieć, kadry, chociaż tak się nie mówi tak naprawdę w teatrze, ale są takie sceny, w których, no, Agata Dudek-Racz czyni aluzję do pewnych dzieł malarskich właśnie z okresu średniowiecza. I obserwuję to tak wspaniale, tak no niemal 1:1, że to jest wielką też siłą tego przedstawienia. Zresztą no jest nie tylko przecież reżyserką czy córką znanego malarza, ale również mediewiską z wykształcenia, więc doskonale jest tutaj, była przygotowana do tej pracy i bardzo się ucieszyła, jak jej zaproponowaliśmy właśnie ten temat. Nawet zadałem Agacie Dudek-Racz takie pytanie, czy właśnie jej tato malował kiedyś sąd ostateczny, powiedziała, że namalował dwa. Więc również w naszych czasach powstają sądy ostateczne. Tak. To bardzo ciekawe, co pan mówił teraz, przed chwilką. Natomiast jeszcze ciekawsze jest to, że państwo zaplanowali pokaz tego spektaklu właśnie na noc sylwestrową, czyli taka alternatywa do tej propozycji Sopockiej, tak, na scenie kameralnej, gdzie o miłości będzie, czy z miłości, a właśnie taka perspektywa. Chociaż z miłości jest trochę koniem trojańskim, wie pani, bo to no zapowiada, troszkę lżejsze treści, ale ma pani rację, tak, Bemming nie wydaje się być taką naturalną propozycją sylwestrową, chociaż bardzo trudno jest przelicytować teatr powszechny za dyrekcji Łysaka, bo oni grali w Sylwestra Klątwę, więc bardzo trudno kiedyś tam parę lat temu, więc bardzo trudno ich przelicytować, ale tak, no, taki gdański Sylwester, poza tym zawsze te Sylwestry jakoś, czy te 31 grudnia prowokują do pewnych podsumowań. Zawsze jest to jakiś koniec, chociaż nie jest to koniec na szczęście tak ostateczny, jak sąd ostateczny. Też Agata Dudek-Racz tak zaaranżowała ten spektakl, że część naszej obsługi widowni jest przebrana za anioły, nawet znaczna część. Właściwie, bym powiedział, wchodzimy do tego świata średniowiecznego, już gdzieś tam no, w foyer już się zaczyna taka tworzyć się pewna iluzja, więc no, jest to, muszę też powiedzieć, też na poziomie takim no, wymyślania Sylwestra również bardzo, bardzo sprzyjająca okoliczność. Mamy już część widowni, która jest jakby trochę z tego świata fantazji memlingowskiej. Tak, zostało jeszcze trochę miejsc, ale ich, myślę o tym spektaklu sylwestrowym, ale ich ubywa z każdym dniem, więc pewnie też będziemy mieć całą salę i no, liczymy, słowo dobra zabawa to, kurczę, to nie jest pewnie to może tak, najwłaściwsze słowo, ale liczymy na taką refleksyjną zabawę. Tak. Ale mówiąc o tym, że to specyficzna propozycja, troszkę z ironią, nie miałam na myśli w pełni takiego, no, jak to powiedzieć, o, nie wiem, no, takiej wątpliwości, czy to powinno być, bo pan zaczął w pewnym sensie bronić tego wyboru. Nie, fantastyczny wybór, bo przecież cała tradycja zabaw sylwestrowych, tych fajerwerków, no oczywiście inne były w dawnych czasach, i tego właśnie żegnania się z tym, co za nami, to jest tradycja no, tysiącletnia, bo właśnie wtedy się pojawił po raz pierwszy taki właśnie moment żegnania roku ze świadomością, że to jest właśnie koniec świata, że w tym właśnie roku nastąpi koniec świata. Wtedy po raz pierwszy obchodzono Sylwestra, w największym skrócie oczywiście. A jeszcze wracając do Memlinga, czy przypadkiem nie użył też motywów z tego dzieła Sąd Ostateczny Mirek Kaczmarek w spektaklu Jana Klaty? Czy ja mylę coś? Ale mówimy o Wyzwoleniu teraz, tak? Tak. No właśnie można by tak pomyśleć, tylko te figury, które troszkę są odgrywane przez aktorów, to aktorzy są pomalowani raczej w takie barwy, jakby już byli wyciągnięci z grobu, ale też byli nieco już nadgryzieni przez proces rozkładu. Tak, staram się dobierać słowa bardzo delikatnie, a na obrazie Memlinga tego raczej nie ma, ponieważ... A wizualizacja? Przepraszam, ale w tle wizualizacje to oczywiście nie pewnie nie Mirka Kaczmarka, tylko... twórcy wizualizacji. Musielibyśmy zapytać samego Mirka Kaczmarka, bo nie było dla mnie, bo bardzo być może, że gdzieś była ta inspiracja, ale... Były wyświetlane fragmenty właśnie tego obrazu, ale może to jakoś miksuje mi się już teraz po tych dwóch latach. To Natan Berkowicz. Natan Berkowicz, tak. Tak, to właściwie tak, jego należałoby zapytać. No, dobrze. Tak, bo on tak rzeczywiście miksuje różne treści, że ja sam teraz dobrze nie pamiętam, mimo że kilka razy przecież widziałem Wyzwolenie. Mm-hmm. Nie potrafię też precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Nie jest to wykluczone. Możliwe, że ma pani rację, tak. Mm-hmm. Możliwe, że ma pani rację. No to tak sobie gawędziliśmy już teraz w czasie przeszłym. Dobra dla pana wiadomość. Kończymy już tę część Trójki pod Księżycem. Bardzo dziękuję. Ale słowo klucz niestety to jest ta zapłata. No to ja bardzo chętnie, ponieważ byliśmy w średniowieczu, to ja bardzo chętnie powiem renesans. Jednak renesans. Albo po polsku odrodzenie. Dlatego, żeby skończyć jednak jakimś pozytywnym akcentem. No, zresztą pochwalę się, że z nowym rokiem będziemy ponownie ekranizować Potop. Żartuję trochę. No tak. Potop Michała Siegoczyńskiego zainteresował redakcję Teatru Telewizji i będziemy przenosić do Teatru Telewizji. Mamy kilka dni zdjęciowych na scenie, więc żartuję, że będziemy ekranizować Potop podobnie. Mam nadzieję, że państwo w przyszłym roku, w nowym, odrodzonym 26 roku zobaczycie na szklanych ekranach Potop w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. No i tak właśnie sobie grudniowo kończymy nasze spotkanie z Teatrem Wybrzeże. Temu teatrowi gratuluję świetnego roku, który właśnie się kończy, ale to jest zaledwie połowa sezonu, a więc jeszcze spokojnie, sporo przed nami. Zastępca dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku, dramatopisarz, dramaturg pan Radosław Paczocha zgodził się wystąpić w tej środkowej części naszego wydania, za co raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. Również dziękuję. Życzę spokojnej nocy. Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. No a oto pozytywne hasło do naszych tych gawęd, rozmów, że tak powiem, doklejone, czyli coś na pocieszenie. A pochodzi to hasło oczywiście od naszych gości. Brzmi akceptacja. No i wybrana przez Michała piosenka. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Słowo akceptacja i piosenka z filmu Forrest Gump. Będzie jeszcze jedna z Gumpa. Taki koncept od słowa do muzyki, a w kąciku aktualności zaproszenie do Teatru Zagłębia, proszę Państwa, w Sosnowcu. Tyle, że na gościnnych występach w Warszawie. Otrzymamy zarazem słowo klucz w prezencie, jakie powiem później, ale najpierw dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, tutaj Hubert Sulima, autor tekstu i dramaturg spektaklu Persona Ciało Bożeny, który zrobiliśmy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Bardzo się cieszę, że jutro i pojutrze możemy go pokazać w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jesteśmy bardzo, bardzo z tego powodu podekscytowani. Ten spektakl wyszedł z takiej naszej refleksji z Jędrzejem Piaskowskim, reżyserem, na temat wybaczania. Obserwowaliśmy naszą rzeczywistość. Skłóceni, spolaryzowani, coraz bardziej mamy ponaklejane jakieś etykiety partyjne czy tożsamościowe na czoło, tak siebie widzimy, coraz więcej agresji, ta wojna nie dzieje się tylko na froncie w Ukrainie czy w Gazie, tylko między nami i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby przyjrzeć się takiej instytucji, jaką jest wybaczenie, radykalne wybaczenie i zobaczyć, wyobrazić sobie świat, w którym dochodzi właśnie do tego aktu. Wymyślaliśmy najróżniejsze, najbardziej skrajne czasami przypadki skłóconych, zwaśnionych stron. Jedną z nich jest na przykład Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Mamy taką scenę, w której do umierającego na łożu śmierci Jarosława Kaczyńskiego przychodzi Donald Tusk i tam odbywa się między nimi konfrontacja, a nawet coś niewyobrażalnego, czyli pojednanie. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Jutro i pojutrze w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zapraszamy. Can it add you? Słowa akceptacja i piosenka. Jeszcze jedna z filmu Forrest Gump. No właśnie. Zapomniany zespół CCR. Kto pamięta? Może ktoś pamięta jednak. Creedence Clearwater Revival. Nie było łatwo, ale pouczyłam się i jakoś przeszłam. A to słowo, które Hubert Sulima nieświadomie podpowiedział nam, bo przecież nie prosiliśmy go o to, jakże kluczowe, pojednanie. Będzie trzeba umuzycznić. Wspominaliśmy już dzisiaj reżysera, dyrektora Teatru Narodowego Jana Klatę. Wciąż na niego czekamy, proszę Państwa, od wiosny. Zdążył już przywitać się z nami w Warszawie weselem z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, dać pierwszą swoją premierę w Teatrze Narodowym i nadal nie możemy porozmawiać. Zbliża się druga już premiera w tym sezonie w Teatrze Narodowym, tym razem zrealizowana przez młodego człowieka. O tym może uda się za tydzień porozmawiać, ale Wojtek Dorosz jeszcze przed premierą spektaklu pod tytułem Termopile Polskie, tak? Termopile Polski, wyraźnie pani redaktor, nagrał wypowiedź autora spektakularnego plakatu do tego spektaklu. Rzadko się mówi o plakatach teatralnych, szczególnie w radiu, ale ten jest, wydaje się, dosyć wyjątkowy. Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Ten plakat jest pomyślany też jako taka scenografia do wydarzeń ulicznych. Przykład widzieliśmy podczas obchodów 11 listopada w Warszawie, gdzie gigantyczny plakat, taki 25-metrowy na ulicy Fredry, był widoczny na placu Piłsudskiego i był takim tłem do wydarzeń, do przemowy prezydenta, takiej antyunijnej i właśnie przemowy, która powielała narrację Kremla, więc to idealnie pasuje. Ten plakat też występuje na tle marszu Kiboli, którzy wchodzą na przystanek i na przystanku jest plakat, więc on też się wpisuje we współczesne wydarzenia i to mnie bardzo cieszy. On jest też oczywiście nawiązaniem do plakatu Yoko Ono i Johna Lennona. Tylko ja przerobiłem ten plakat. Oryginalnie to brzmiało War is over if you want it, Love and Peace from John and Yoko. Tutaj zrobiliśmy War is on if you want it, Love and Peace from John Klata. Tak się złożyło, że Jan Klata, John też pasuje idealnie do tego. I to jest lustrzane odbicie do tego hasła, ale bardziej pesymistyczne, bardziej alarmistyczne, bardziej jest tym niepokój, jakaś taka turbulencja naszych czasów, ostrzeżenie. Ta idea siły poprzez pokój, budowania społeczności lokalnych, którą John Lennon i Yoko Ono głosili na przełomie lat 60. i 70. Trochę to nie wyszło do końca. Jednak czas pokazał, że mamy konflikty równie poważne i wyzwania jako ludzkość. I plakat jest takim ostrzeżeniem, z gorzkim komentarzem do tamtych czasów. Oczywiście też z szacunkiem dla tego, co zrobili John Lennon i Yoko Ono. A ta interwencja artystyczna, która jest tutaj widoczna na ścianach, to również jest pana dzieło? Tak. Idea była, żeby przenieść taki język protestów ulicy do teatru. Teatru, który jest takim złotym pałacem, tytanikiem, pełnym splendoru i marmurów. I maluje tutaj po ścianach sprayem, maluje teksty ze spektaklu, więc jakby to też jest nawiązanie do spektaklu, ale też do współczesności. Czyli na przykład, nie wiem, hasło Szukam woza w Polsce jest totalnie aktualne, czy Chrystus miał czas tu przyjść na schodach malowane takim po prostu sprayem, takim językiem wandalizmu, ale to on jest tutaj użyty w konceptualny sposób. Tu jest dużo przestrzeni, zakamarków, różnych znaków, znaczeń, więc jakby to buduje w kontekście tej przestrzeni. Jest to, myślę, że dość zaskakujące i niecodzienne. Nie było wcześniej czegoś takiego w tym teatrze. Pojawiają się też transparenty, różne rzeczy z akcji, deptanie Putina na wejściu, taki dywan kilkudziesięciu tektur z dyktatorami. Więc wciąż nie wierzę, że to się dzieje, że mogę w tych wnętrzach po prostu ingerować, malować. Myślę, że to idealnie gra ze spektaklem, z muzyką, z takim przełamywaniem różnych barier i konwenansów. Myślę, że też Jan Klata wiedział, kogo zaprasza, wiedział, jakim językiem surowym operuje i jesteśmy chyba obaj zadowoleni z tego. Bardzo dziękuję. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price. We're the living sacrifice, jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was the thing.

A tu trzeba taki, wiesz, background jechać, wiesz, werbalny? Dziada Łada. Background werbalny. Drogie dzieci, to jest już koniec. Przykładowy koniec. Koniec. No bardzo dobrze. Znakomicie. Kto to takim głosem pięknym puentuje naszą lekturę sobotnią na świętego Mikołaja? Wszyscy się już cieszą, prawda? Proszę przekazać młodszym, ale starsi też mogą. A nam bardzo się podoba to hasło Love and Peace, więc teraz taka będzie przewrotka Peace and Love. Come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Piękny pomysł Michała na hasło dotyk. I to był w zasadzie koniec, przewidziany koniec naszego spotkania. No ale chochliki jednak tutaj gdzieś krążą wokół barbórek. No trudno, proszę państwa. To my w zasadzie będziemy teraz życzyć państwu zarówno miłości, jak i pokoju i nade wszystko zdrowia. Życzyć to już tak na zapas, bo niedługo święta, potem Sylwester, Nowy Rok, wiadomo. Życzymy więc tego sobie pod superksiężycem, czyli grudniową, zimną pełnią. Ja ją widziałam, proszę państwa, jest w całej była parę godzin temu w całej okazałości. To my już teraz dziękujemy naprawdę. Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz, Michał Żołądkowski i ja, BM. No to powtórnie zapowiedź, a dzień świstaka, noc świstaka. Tym razem będzie peace and love. And it caused the